하신 그러겠나 즉 아일런 마이니치 헤비가 인불 아야 공감여 즉 마시구르 마이니치 마시구르 마이니치 세지대가 인근 내병 스탑 낮은 장벨 나리메인 어비하얍 안딘 요즘 결계시 녀칠 추즈 그스 아침에인 올벨 Açmayın ul ben Bedremahim dur Çıkıp kollar urgan ah bilen Başım kaçırmaz kan Gadallık şaklığı gıf başime zerdin Başime zerdin Vay zerdin kulağım dur Yüzün hesri sabır etmey O tüz gendek emez halıyla puşkan merdemi çeşmi merdemi çeşmi çeşmi seyahim Yüzün hecrim sabır etmey Otuz enber çişkendek Emez halun yapışkan Merdumi çeşmi Merdumi çeşmi Çeşme siyahim dur Yüzün ne gayriden asra Gün aldıdın abi Abre tut kanda Saçın ilmez yüzün Etrafı hüzren Dudağım dur Vay rakip Nerden hemim yok Ben sırahat Gemze-i Çeşmi O niye berhem urar gal kirpigen hayli kirpigen hayli em 타임들 늦들어둔 자는 경림 비그만 샌든 그만 앗딘 신 겐덱 다빕 겨헬 샤켈 한딘 샤켈 한딘 와이구와 힘들 아야데르긴 비엔 와이데르드메 Yeah. Yeah. Thank you. derdime.